Yang halus, yang tulus, yang mulus, yang kudus. bukan mudah nyanyi, betul tak? Paham cik sebabnya. Tapi itulah tanggungjawab saya nak buat macam mana. Nyanyilah dengan keikhlasan hati. Sebelum saya meneruskan persembahan saya pada malam ini, ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Celcom Power Tools, Istana Budaya, Box Office, Mentari Channel, Warner Music, Mon Zainal dan Gelombang Cekal Sinar Berhad yang telah memberi kerjasama dan menjayakan konsert ini. Terima kasih.